Jā, Lūdzu. Labdien, Pēteris. Labdien. Mani sauc Valentins, es pārstāvju kompāniju Autokompleks. Jūs iegādājaties pie mums mašīnu. Jā. Volvo XC90. Jā. Es esmu kvalitātes nodaļas darbinieks. Vēlējos pajautāt vairākus jautājumus. Jā. Kā jūs vērtējat mūsu darbinieku darbu pēc 10 balvas sistēmā? Brīnišķīgi. Nav nekāda iebilduma. Nu, tur 9, 10, 8. Nu, es teikšu pilnu 10. 10. Kas tieši jums patika? Atsaucība. Pritim nākošu. Nekādas problēmas nebija. Liels paldies par jūsu atsaukmē. Varbūt ievarojat kādus trūkumus? Trūkumus? Nu, tur dokumentu, čeku, pavadzīme. Jums visu iedavoši. Visu iedevu, jā, it kā nekādas problēmas nebija. Vai varam trūkumi nekādas. Vai varam reikcināties, kā jūs mūsu rekomendēsiet tālāk? Jebkuro gadījumā, ja kāds man jautāja, es jau saku, kur ņēmu, un ka pretīm nākošu autoplats bija. Liels paldies jums. Ar jūsu atļauju, jūsu atsaukumi būs publicēta mūsu mājaslapā. Jā, kāpēc ne? Man nav iebildumu. Cerēsim, ka mašīna jums kalpos ilgi, mēs vienmēr būsim gatavi jums palīdzēt. Nesūdzās mašīnī braucās ideāli. Liels paldies par atvedītu laiku. Jauku jums dienu.